ډول ډول پاسو دي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو سرنګی چتا ست معلومه دا چې په یو ډېر مبارک نسبت سره موږ د الله پکور کې راجم یو چې ماشاءالله ستاسو غنو بچو د الله کتاب اختتام ته رسول دی او یو غټه د خوشحالی خبره دادا چې دې کې مولانا صاحب د الله د کتاب درس کولو نو تاسو ترجمه سره قران شریف ختم کړي لکه څنګه مخکې ویل شو مولانا صاحب وی الله دې موږ تاسو ټول د دې کتاب علم او عمل طرف ته متوجه کی زوای زتمن دو سرنګي زمونږ دغه نوجوان اشعارو کې وي چنن زمونږ استادو د زوال وجداد چې مونږ ټول کتاب الله پرې خره تاسو ګورئ زمونږ د عوامي طبقه دا اواز خودر رسی کنا لکه کوشش کوي د خپل مساجدو کې دنه د اواز پروګرام کوي آ بھائی د عربو کې داسې وی چې دنه اواز اورېدې شي بارې شوک نه اوري زمونږ بار لو سپیکر دومره تیزی چې زنانه نو مسکولې شي نه څوک تلاوت کولې شي ا دنه ارچا غوګونه دا سړي شکر دی یا بیلی لاړه کړه تاسو اواز دا اورې ته بھائی کوشش وکای چې دن ماشاءالله درس کوله ورې دیش دا الله بندگانو نن زمونږ د پریشانو واحد وجدادا چې مونږ عملن کتاب الله پریخه الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو زمونږ د نارینه او زنانو د ټولو په دې کتاب باندې ایمان ده خو عملن مپریخه څنګه مپریخه تاسو ګورئ په هر کلی کې او په هر محله کې تاسو په عوام او زنانو نارینو کې دا سه دو کسان خول شي چې د الله د کتاب په معنا او په تفسیر پويږي. ها بھائی تاسو نه تپوس کو یو خدمو دا علماء کرام دي طلبا دي دا کم چې عوامي طبقه دا کد ناری نو دا او کد زنا نو دا پدې کې دو کسان په خپل کړي محله کې خول شي چې د الله په کتاب پويږي. تاسو لو نشي خولې کنه نو پرې خودل تاسو سره وایي بھائی دا څنګه ګوره هر یواز تاسو کله نه هر کلی لچی زی نای نه تاسو کچې دا سمر مسلمانان دی او پدې کې سمر ناری نا او زنانه دی خو پدې کلی کې دوا داسې زنانا او ناری نه خولې شي چې دا الله د کتاب په معنا تفسیر او مفهوم باندې پويږي. اتا سنے او تپوس کو دا علم مرتبہ دا عمل نمخ کیوی منگو تاسو دا علماء کرام او والدین اول بچی تا موزو خائی نو دا آغین اپسی پا موزو درائی دا غشان دا کنه دا کدا سی جرتشیوی چی اولی پا موزو درولی بے اولی موز خولی لکا سنگا چی منگ سر دا اللہ دا کتاب علم نشتنو عمل دا کم زین راغی پا یوشی چی پویگی نا نو عمل با پی کم زیکی وی دین اندازو لگوی ای بای دا سمکی نای دیل لگه دا مگر دا خپی چی مراج وقتی کری و لاس موتی تاو کری ها بای او دکی گئی با منا ها لگ دا سو خوزائی ها دروش شریف موائی لگو خوزائی چی خوب در نو تختی دا رازیم دستلو دی اتاز واسیم جماعت لسی رازائی نو دا وری دو زان کسی طاقت نپلی دا الله بندگانو کومنګ او تاسو وایو چې زموږ دا ټول مشکلات او تکالیف دې ختم شي نو هر امتی ناری نه زنانه به دې کتاب ته متوجي کیږي. تاسو خپل وي چې موږ په عوامو کې کتا سو خولې شو نو هغه خلاص به موجد کړي وي او کتا سو لاس وچتم کې نو به در به عوام را واستېب نه شي وای زموږ په عوامو کې دا سه دعا نارینا زنانا پا هر کلی محلہ کی نشتا چی دا اللہ پا کتاب دی پوئی گی بلی او بلا خبر دا دا چی ار ختمی نزب کی دا سو خبر شریکی کوم دا اللہ پا کتاب پوئی گم ناو پا دے نپوئی دو خفم نیو ما شا اللہ گن علماء کرام دی کلی دا لاکے ناس تی دای دی وای چې د دای په دی مقتدیان او شاګردان او عوامو کې کم یو امید ای ته په جړه راغله ادا علما په شان د والدین وی دای سینې سره جوخ کړي او داغه اوخ کی او چکړي او داغه د جړه سبب داو چې زپار سه پويګم خو په دی کتاب نه پويګم ایمان سره وای څوک درل چې تراغله چرت سوک بجڑا راغلی چې ګور زه پار سه پويګم خو په دې کتاب نه پويګم ادا مشاهده او تجربه دا چې سوک په یو شی خفنی نو دا غورته ارادم ني سپوي شوي په خبره باندې نو درې خبرې شوي د قران په علوم او ترجمه مفهوم مقصد نه پويګو اپ دې نه پويدو خفم نه يو اسوک چې خفنی دا غورته تر مرګ ارادم ني نو سمو خیال لے چی یو کلی والا ټول عملی خبرکو مقیدتن نکوم عملا دا اتفاقی چی مونگ بدا اللہ دا کتاب درس و ترجمی تا ننجدی کی گو نو دا عذابون پزیدی که بیزای دی آبائی زمائی زتمندو زمونگ دا تکلیف و پریشانی پدی ندی کی چی مونگ روڈو نبن کو یا ناریو لگو یا دا یو پزی بل شخص راشی کدا سی پزرگونو اشخاص بدل شول خو چې مونږ نیو بدل شوی نو زمونږ حال بدلیږي نا نو الله دا کتاب بس زکوي کنه بس زکوي بھائی ها بھائی څوک وعده کوي چې دا مولانا صاحب دل ته درس کوي یا په نور مساجدو کې نور علما کرام کوي مونږ بکینو ایلا سجت کوي بھائی ها اگر زو ګلاس نو چې دا غول لک اراده بل نشته بھائی لا سجت کوي بھائی ها ماشاء الله ورته عمل د اسلام دی او بیا تاسو پښتانه لکه پاخه مسلمانان یې ا جمعات کې مواده او کا قبله لمون غره مخ ده ها بھائی ناس نه غره دا ټوکو غنتی جوړه نه کوي ټول به درس لکې نه ای ها بای کې نه ای وکنه وکې نه ای ادی په لوګورای کچاره دا چا لپته ای چې د دې کتاب د ناست نه بغیر هم نجات ملاویږي نو بیا ول مکې نه ای زمو خدای ایمان دې چې دې کتاب نه بغیر ماشاءالله تاسو دا ایمان دې چې دې کتاب د علم او د عمل نه بغیر مونږ ته جنت نه ملاویږي نو ماشاءالله تاسو بدا سي کوي تاسو د عمل ګوره په هر مسجد کې ماشاءالله دا سي عالم دې چې هغه تاسو له قران خولې شي یو خپل عالمان کو څوک درس نه کوي نو درخواست ولو کوي چې مونږ له درس کوا او تاسو ولکې نه ایمان نستا درس کې څو کسان کینی هاي اې دا مولانا سی وې 20 کسان کینی اگر زه او زه لاړم نو کال پس لاړم داخل کو لکستا سو ټول لا سجت کو وې مونږ به درس لکین نو ما ولې مې سوره کینی وې لس کسان نو مې کال مخ کې غوم تاسو لس وې او وعده مو کا بیا لس یې تاسو به الله کې به سوره کسانی بای ها تقریبا تخمینا نا بای سورہ کسان وای اٹھونو پتہ ہو درے لگی سڑے کر جی دور دی پکے بالغ با ہا ہا جی اے دو دو نیم سا و کسان تش ناری ندی پدی محلہ کی او درس لسو کی نی دا دے شلو لراغلے کٹولو لراغلے ٹولو لراغلے کدا ٹول با ماشاءاللہ دی تکینو ادی پلو گورئی کدا سے در لب یو 500 علماء وعزو کو خوش دی کتاب لنے کی نئی قسم دے کہ ہدایت در تمیلاوش دا پا تقریرنو پا وعزونو ند دی کتاب تب زمائی زتمندو کی نئی اسنگا با کی نئی تاسو پختانا کچھ دوستی نمانئی نو قرآن گنی منی تاسو لواب تاسو پچ کچھ دوستی منئی اکا سوک پا کچھ دوستی مشہور شی نو که څوک د دوستای لاس ورکوي ځان ته ساتاف لازم پلار کې پریښو دا کتاب کچه دوستی نه غواړي څوک پخې دوستای ته تیار دی بھائی د دې کتاب نه بغیر ګوره مونږ تاسو نه الله والا جوړې دی نشي دې کتاب کې الٰه العالمین وای درېم پارا سورۃ عمران کې وای هر پیغمبر چې دنیا تراغلې نو دا تعلیم ورکړې ولکن کونو ربانین هر یو پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي هتا سو پختانه مو ای زمون کلی کې دا فلانه سړې ډېر الله والا ده عقل وای دا فلانه زنانا دا ډېر الله والا ده اوس د الله والا د جوړېدو سن حساب دی کم یو سړی به الله والی نو الٰه العالمین وای هر پیغمبر امت ته ویلی الله والا جوړ شي او د الله والا د جوړېدو د حساب سده بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون الله والا بالا جوڑی گئی چه تر مرگا و خیر و سلگو بدا کتاب خلق و لخیئی او الله والا بالا جوڑی گئی و بما کنتم تدرسون دا کتاب چه ختمی گی نو بیا بے شورو کوئی اچه بیا ختمی گی بیا بے شورو کوئی تدرسون دیتا وی دار اصل کتابا اے کر رہو بس ختم شو بے شروع کو ها بھائی چا دا اللہ والاو دا جوڑی دو نساب زدکو ها بھائی ما دا گره و دو سر زمانه لگی جی زمانه تاسو لپتہ نی لگی ها بھائی زو پکیو یو نتب اللہ والا دا جوڑی دو سن نساب دے بھائی ها ایتاسو ٹول اللہ والا جوڑی گئی ما اللہ والا جوڑی گئی بھائی ٹول اللہ والا جوڑی گئی دا اللہ والا دا جوڑی دو اللہ سوئی چسوک بھائی امیشه تر مرگ دا کتاب خول او امیشه تر مرگ دا کتاب زده کول او اس خو مزده که کنه ها بای وی دا مسئله دا دمونگ دا علماء ناستی وی عالم چه وعز نصیت او درس و تدریس کئی نو که یو سڑه پوشو دا غاڑ اخلاس شوا انور چودی تا سودی اکثر او دی ای بایو گره الله والا د جوړېدو سن حساب دی بھائی همیشه دا کتاب لستل او چې ته دا الله والا دی او چې پیدا شوی دی نو قرآن الله څوک نه دی راغستی نو رښتیا وایي که دروغ وایي سم وایي ابای ادیب علما دې نه خفه کیږي وایي زمونږ عالم ډیر الله والا دی او هغه چې کله نه مولا شوی یو ټکه ترجمه چاله نه خولي ابای دا رښتیا وایي که دروغ وایي بای الله وایي الله والا عالم حافظ او قاری څوک دی چې تر مرګ به دا کتاب خلقو لخی او الله والا عوام دا سوق دی چې تر مرګ به زدکای نو دی کتاب سره ناشته سره زما عزت مندو سره الله والا جوړیږي ماشاءالله ټول به کوشش کوي چې دې دې کې درس کیږي نو دا درس باورې بل خپل زنانو ته منتظام وکي د تاسو نه ډېر امت په کورونو کې تاسو نه ډېر د زنانو ته دا زو ډېر د خلک دی ډېر دی کنده دا الله حبیب فرمایلی چې څومره زمانہ رستو کیږي او قیامت ته خبره قریبه کیږي نو د زنانو تعداد بډېریږي تر دې چې د یو سړی په سر به 50 زنانه پاتې شي د الله د حبیب د مبارک خلی نه روتی نو د زنانو د پاره منتظام وکړي داغه تنظیم دا په دې لو سپیکر د دې zarar ډېر دی او فائدې نشي راکم چې مبره لګولې هغه بار کې دا سیو کوي چې دا مولانا صاحب درس کوي نو خپل کورونو ته یو تار بوزي نو دای چې کم درس کوي اوب تاسو کورونو کې مورې دي چې موږ ماخام نماز وتنه پوره درس کو اپ دې بر لو سپیکر نه کو دومره لو سپیکر مو لګولې چې کم ناز خله کې غي اوري تقریبا یو 50 کورونو ته بخل کو سبوتری تارونه به بوتری ایمل ته قران شریف غړولې اکل نه اکل زنانه پکې خبر رولېږي وې دوه پیری وای جمعه ترجمه زدکو د دې زیارت پر ازمی عوام لوي مې ډېر رضی شوی زیو زل ترجمه وام غتازو کې چاونه وی چې دوه پیری وای ځکه تاسو د کول نیت نشتا هبای کله ز کول نیت مې تاسو به دوه پیری وای درې پیری وای نو دا الله بندگانو قرآن دا ناستے نه بغیر گرے ہدایت نشی ملاوے دے دیو جنہ ٹول کوششو کئی چھ دا اللہ دے کتاب دے ترجمے تکے نئی دا گرستاسو بچو نازر ہوئے دا قاریان صاحبان قیرت و تجوید سر قرآن خی دا قرآن گن علوم دی وزمونگ دیو علماء علی کلی حافظ ابن قیم رحم الله و اید قرآن دو علوم و گن انواع دی و پتولو که مبارک علم ددی پا مانا و تفسیر مانی سری زان پویول دی مالی ورس کور کیوی منگر دبنا تو مدرسی ویدابازی ما شمانی د قرآن شریف د حفظ د پار رازی سو سو کال راشی خو زندگی نبدلیگی او کمی چې علم او ترجمه در آدینو چه نیمه پارا او یو پارا ترجمه شوی زندگی سی چی نگره ترجمه سر از مای عزتمندو زندگی بدلیگی نو ماشاءاللہ مولانا صاحب دادری صورتو نپری خیداننن من ختمو ادیب بیا در شورو کئی خطا سطول بسکوئی کم دل تایی نو دی مولانا صاحب لکینی اکم پنورو مساجدو کیئی ناغی خپلو عالمان و صاحبان و تووائی چی درس قرآن کئی دی پی خور کی کراچی نراروان دا مسئلہ او دی دے کی پی خور کی دا آغی مشر مفتی سید قمر صاحب دے اللہ دی دے ٹھول علماء سر عمر کی خیر برکت واچی ای دا یو خبر پا علماء لازم کڑی دی پی خور پا اکثر اکلو کی علماء چی هر عالم با پابندی سر درس کئی او د درس سره به د الله د حبیب د احادیث مبارکاو نه یو حدیث هم وای کچره دا نه کوي نو دا خلق به د نور فتنو شکار کیږي د تمام فتنو نه د بچاو وعده الله د دې کتاب په ذریعه کړي دا علماء کرام ناس نن د فتنو دور دی د تمام فتنو نه د بچاو ذریعه سره و دا اللہ کتاب دا سرے چکور کی الماری کی پروت دے یا پا مسجد کی پروت دے ندا بمونگا تا سرا خلو دا دی دزدکڑی کوشش بکو کم مسلمان چی دا کتاب اللہ دزدکڑی کوشش کئی نو دے با اللہ دا تمام و فتنو نسکئی ادا گورا قرآن خپلے ویلی اللہ شپارسم پارا سوره طه کی وای فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى اے رب کریم وعده کئ وای سوک چه علما او عملا زماد دی کتاب پس روان شو نو زماد رب وعده دا چه دا دا قرآن پس کم کس روان دے دے با گمرا کی گینا ولا یشقا او اخیرت کی با دے بد بخت کی گینا ناسی دیر توجہ سرنے ایناز بھائی ها بھائی تاسو لوام ویخ کی نئی بھائی ویخ تاسو تجربه ای نمگم دا تجربه دا کله نا کله داسی عوام او دی طالبان لمغ درس کو نوی چې څوک پوه شو لاس اوچت ک خو هغه چې لاس اوچت کوم لپاره پته لګی چې داسی اوچت کو هغه یو می سړی لاس اوچت کوم او ته پوه یعنی خاصی دی لاس اوچت کو دا پیرانو تجربی نو خلک وای په غیب پوهیږي غیب دان څوک دی ها بھائی نو ور تاسو ما لپاره پته لګی دا ډیر خون مو نشتا ها لګم توجه سره کې نه بھائی دادری صورتنا زمونږ د مولانا سے پریخی دی دی دریو وارو تا معوذات وئی سور تا وئی یو خدا کوشش کوئی چه دا هر فرض مصپسی دری پیری وائی که دا چاپی عمل وی نکا مولانا سے در لوی چه الحمدللہ وائی پی اگه دا چا عمل نی نوسن ورطا سو کئی نیتو کئی جمونگ بدا سی ار فرز مجھ پسی سو پی روائے بھائی دری وارا یو یو زلوائے او دا سار او دا ماخام دا مجھ پسی دا خیرنی صورتون دری وارا دری پی روائے یو زل دری وارا ہوئی بیاد دری وارا ہوئی پدرم زل دری وارا ہوئی نبی کریم علیہ السلام صحابی تا فرمائی لی ویچ سبا کے او ماخام کے نو دا دری واړه سورتون دری پی روایا دا ار یوشی دا شر نبا اللہ حفاظت کئی دا ار یوشی دا شر نبا سکئی اللہ وی نو تاسو زنانو تا موائی خپلم دا سکوئی چه دا وائی او دریم چې کله او دکی گئی نو دا نبی کریم علیہ السلام سنت طریقہ داوا ای چی با او دکی دل نو دا دری واړه سورتون با نبی کریم علیہ السلام الستل اولا سن بیدا سراجم اکل پدی کی بے چفکل اپا مخو بدن کم زیونو تا چی بلاس مبارک رسیدل نو بدن بانے بے مسکل بیا بے دریوارو الستل او پلاسونو کی بے چفکل اپا ٹھول بدن بے لاسون راخکل بیا بے دری پیر امداسیوکل ہاں سو خبری شوی بچی ادی صورتنو بارکی ہاں درې ماشاءالله وردا سه کسان پکار دیا سو خبرې شوې بھائی درې شوې یو د هر فرض مز پس د درې واړه یو زل لستل دویم خبره سه شوا د سار او ماخام د مز پس درې درې پیرې لستل او زما عزت مند درې ما خبره دا شو چې کله ود کیږي نو دا صورتونه بول لای لاسونه برا جمع کای چوب بکای پکې ا پټول بدن برا کا گئی بیا بدا سیو کئ پدریم زلبم دا سیو کئ الله رب العزت دار یو شید شر نہ وسکئ حفاظت وکئ دا اول صورت چې د زما عزت مندو دی ته سورۃ التوحیدم وئ او دی ته سورۃ الاخلاصم وئ دین علاوه زمون مفسرینو د دې سکم دیر شو پوری نمونه ذکر کړی دی دا د الله د وحدانیت د زدکولو کتاب دی اخفقیګه امام ملک د اسلام دی او موږ ټول مسلمانان یو خو قران تنکینو د چې شرته لاړ شم د زړه د درد لکه څنګه مولانا ته د درد خبرې وکي زما د زړه د درد یو خبره ده د چې زدي عوام او توام تاسو کې بسوک د شرک تعریفو کې چې شرک څه ته وایي د چون کې ممکن نه نو د شرک تعریف نشو کوله شرک سره مو دشمنی دا لکه معشوم لمور وای بو ده خو کوی چې دا بو ده څه شي نو د بو په خارج کې وجود مونږ نشو خوره چې دا بو سره خو بچی ته وای دا ده بو راغ نه غریب زر مور سره راجوخ شي الحمدللہ دا ملک دے اسلام دے زمونگ دا ټولو ناریناو زناناو دا شرک سرا پورا دشمنی دا خو گوره پی جنوی نا ایو بودا یو ظلم مال رانیز دی شو وی دی گاڑی لمیو گورا وی دا ما دا جنازو دا پار آغسته وی دا می سکڑ رو را ای توجو کئی مالا وی دا می جنازو دا پار آغسته خو وی قسم دی که جنازه رازی وی نران دا کلی سکی جی دا لاکی جنازی نو مونگا اتاسم گوره شرک سر مروان دا خو پی جنوی نا نو دی سوره توحید کی او سوره اخلاص کی د شرک مذمت الله رب العزت ذکر کړي ای زمونږ د طلبه چې اوله درجه وای نو ماشاءالله تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله تعالی علیه دا یو ډېر ښکلی کتاب دی زمونږ د علما دا تمنام کوي الله دې وکړي چې دا زمونږ د سکولونو په نصاب کې مرادن نشي د سکول پنه نو مفتی صاحب هغه کې وای شرک څه ته وای ادموږ د دې ملک مفتی اعظم لکه اوسې دای د بچی نوم مولانا صاحب واغستو مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیہ اغه د سوره نساء د دې آیات دلان دی وای ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وای ز شرک نه معاف کوم ا د شرک نه علاوه چې سمره واړه او لوی گناهونه دي کمه خوخه شي معاف به کمه کمه خوخه نشوا داغه په اندازي او مقدار به سزا ورکم مفتی صاحب دغل ته د شرک تفسیر کړي ننن دی ماشاءالله دی د درو سوراتونو په دی ترجمه کې دام زده کوي چې شرک څه ته وایي ا بای ټول زده کوي او هم خبره ده زمونږ دی ایمان خبره ده زمای عزتمندو د شرک زمونږ دی علما او دوت تعریفونه کړي ما سیوا د الله نه د بلچا عبادت او بندگی دی ته شرک وای اسانه خبره راکنه اے د لا اله الا الله معنا صدا د الله نه بغیر بل حصو کم د عبادت او د بندگی مستحق نشتا دغه معنا راکنه لا اله الا الله دا الله نه بغیر بل حصو کم د عبادت او د بندګۍ مستحق نشتا نو شرک څه ته وای ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګۍ اے غبل بسو کی کوونه دا ک غټه دا ک اسمان دے ک زمکه دا ک نور دے ک سپګمۍ دا ک مړ دے ک ژوند دے ک ولی دے ک شهید دے خوچتی عبادت او بندگی کې دې ته شرک وای اسانه خبره شو کنه اوس غبنی ریږي بای ها چا چا ته یاد شو لګلاس خوچته وای چې مو غو خوشالي کنه بای اوس په کې چوجت نکلا نازوانان غره دی په لوګورا دا تبلیغ والا ناس دی عبدالوهاب صاحب خو غریب بډا شو ابتدا کې هغه ودا چې کول چې بیان وکول دو پسې برا پاسې دی او سوسو کبه وال تاسو یاداش کې ونی په خپل کتل یو زل زناسم مرکز کی را پاسی دو سو کسانی پسو کنو ٹکول ها بھائی نازوانان دا سی دیکن نا دا کی دیشی جو دو کسان دل مقرر کم جلک ملگاو کی شرک ستا وی ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی ها بھائی اسانا دکن نا ما سیوا دا اللہ نا دا بلچی عبادت و بندگی دیتا شرک وی اس عبادت سلوی نو دے عبادت دا وضاحت دا پارا اللہ دنیا تطول انبیاء علیہم السلام را لی گلی دا اللہ حبیب وی بخاری شریف حدیث دے اوتی تو جوامع الکلم وی ما تا جوامع الکلم اللہ را کری جوامع الکلم دیتا وی دم عزت مندو چه لفظ مختصر دے خو مقصد پا کسی ڈیر شے پروت تے تاسو پختانو وی پا کوزا کی سمندر بن کو بھائی جوامع الکلم سمانا دا پا کوزا کی سمندر بندول نو دی عبادت پا مانا زان پوئی کئی گورا دی یو مسکی سور عبادتو ندی منگو تاسو دا سی آجزائی سر ادریگو اللہ لا بیاد روکو پا شکل کی راٹیت شو بیاد سجدی پا شکل کی تندے او پوز پا خاو رخ پن مالک تکیدو نگورا دا سجده عبادت ده، رکو عبادت ده، دا خالق و مالک روان دی آجزی سرو دری دل سره دا عبادت. اللہ دی منگو تاسو ټول حج لبوز عمرولا، دا اللہ دا کور نتواف کول دا عبادت ده، دا حجر اسود کولول عبادت ده، دا صفا و مروه پا منس کی زان ندی دا کفن پشان یو دو سادرون تاو کڑی او منډی وی دا منډی وال دی عبادت دی، دا سر چی خری دا سر خریل دی عبادت دی. تاسو ګور ماشاءالله دا الله په نوم نظر منای چی الله که زما دا کارو شو زبه یو دیک په هوم زبه یو ګډه لالوم، دی نظر ته عبادت وای. تاسو د موز نه پس سکوي دی په ورل پیږي دا دور سات کیسب نه کیږي روزه را روانه ده ازم توجه نشتا. اے بھائی تم متوجی شئی مال رکھے دے، اللہ تعالی اجر در کی. اے بھائی دادا مس پسی مونگ دعا غواړو کنا، دا خود عبادت نہ چھوڑ دے لکه پیو شار بیو داغه نہ کچھ جوړ شي. نو دے عبادت اقسام مزک، رکو عبادت دے، سجدہ عبادت دے، طواف عبادت دے، نظر عبادت ته، د الله نه دعا غختل عبادت ته. او موږ او تاسو یې چې ما سیوا د الله نه د بل څه عبادت سره، نو بل چا ته رکو نه کې ان به د رکو په شان ولې ټیټیږي چې ته وې دا می پیر صاحب دی او غزه سر ک تکړه ورته را روانه اټو لمر دا ان ګین دی د سخر خواخي بیزتیو کی، نو د اختر پر ورځ ول پخبو پریوزی ادا پښتنو غټه جرګه سره وی را به ولو اپ خپو به دل پری با سنا دا سه سر خو بچاله ټیټه. اوس ګور د حضرت جعفر رضی الله نو واقعا ذکر کا، د دې واقعا کې دا خبرم پرته، د حضرت جعفر رضی الله نو چې کله راغې نو هغه دور کې به بادشاہ ته تعظیمن خلق جھکاوېدل. حضرت جعفر سه ابراغ سر جھکاو نکو، ناغا مشرکان ورته ګور بادشاہ ته لمانه ویجی دا شریان خلق ستاد ملک تراغله ګور تعالی خلق سرچیټه یو دوه ډوټیټ نکو. نو حضرت جعفر سے ویلو بادشاہ ته وی وی ته بادشاہ ډیر عزت منی زمونږ دا تندی ونو تا غټ ہوتا بوتان ہوتا پراتو همون ته الله یو پیغمبر رولې ګلو او دا تندې بما سیوا د الله نه نوونی تک تکیږي نب مڑی تک تکیگی نب جوندی تک تکیگی. نتاسو ماشاءاللہ دا از دکل رکو عبادت تے، طواف عبادت تے، نظر عبادت تے، دا دا چا دا پارا بھئی اکبل چالا موکل نس بھئی. نگو رزم دا نا پوہا اللہ دے والا پوہ ورکی ناری نا زنانا دائی چی وی کدا کاروشو نما دا فلانی ولی او بابا دا نم نظر منلے، نو نظر خو عبادت تے. دادا سی رجتے ہوئے کہ دا فلانے کار میں ہوشو نو فلانی بابا مڑی او جواندی تا با سجدہ لگو، نو پا نظر او سجدہ کسی فرق شتا؟ نظرم عبادت دے او سجدم عبادت دے، او دا غیر اللہ عبادت شرک وی. دا مشرانو لیاد دی ماشاءاللہ تازو کو محنتو شو پا خواب ایوی علب دی حاجت پورا کیگی چی پا یو سا دا فلانی ولی او بابا دا قبر نتوافو کی. ابائی طواف بے کولو کو نبے کولو، اس کئی کہ نکئی رو را، دا طواف عبادت تے. مونگ چی دا خانہ کعبی نگیر چاپی را گرزو، گورے مونگ دا طواف خانہ کعبی لنکو، طواف اللہ لکو، خو اللہ ویلی چی زما دے کور نو گرزو. ساسو دا جماعت دا اللہ کور دے، زمونگ فقہا علماء لکلی، وی کدید جماعت نسوک طواف کئی دا دم دا کافر کے دو خطر را. د غزان نه یو دین جوړ کو، لکه ماشاءالله غو نوجوان درته ګورل خلی شعرونه وي، وی رسم او رواج ته مو شریعت ویلې. دا د الله کور دې کنه دې، مسجد نبوی د الله کور دې کنه دې، ا د مساجد د جمعاتونو جمعات ته خود بل جمعات نه بم طواف نکې. نو دا ناری نه زنانه چې د ناپو هی د وجنا د قبر نه طواف کوي، دا د دې قبر عبادت ته. ادا علما ناشتي وی ناپوهی دا په شریعت کې عذر نه ده. کسو کوئی بای زنه پوهیږم دی آیات دلان دی ټول مفسرین لیکلی ماشاءالله علما ناستی د سوره انعام آیات ته رب کریم به مشرکانو ته وی دا شرک مول کولو، نو دی وی والله ربنا ما کنا مشرکین. قسم په الله چې ته زمونږ ربي مونږ شرک نه کړې. دلان دې ټول مفسرین لیکلي وای شرک کړه خو ته ورته شرک نه وکنا. کشر کی ولې غبیا به طواف نه کولې دې غوي چې دا دې کم طواف کيو دې تی کم حاجتونه غواړي دې ته دې دا اولیاء او محبت وای اکتی منې کې وای دا اولیاء او دشمن دې وره په دین کې جهالت معتبر نه ره. کڅوک د ناپوی د وجنم طواف غیر الله تکي دا د غیر الله عبادت بلکې زمو فقهاو لیکلي د فقه په مسله کې بعضی مسائل لازی چې جهل د اعتبار نشتا. دا علماء ناستی دا مون دا فقه دا هدایه دا تونو کتابونو مسئله دا. یو زنانک چر پلار او نیکه ورک وڑکوالی که نابالغ دا. نو دا چه بالغ شیوم دا دید انکار حق نشتا. خو که دا پلار او نیکه نا بغیر بلچا ورکا. مسئله لما خیال لے. او دا بالغ شوا نو د دې د انکار حق شتا. خو فقهاو دا لیکلي کچره دې لپته نه وا او یو لغون ته سات په تیر شو ګنټه دو ګنټي دروازه میاش دې ل میاش پس پته ولګی دا چې زما خود دې نکاح د فسخ کول اختیار ما ته شریعت را کړو خو دې د ناپوی د عذر د وجه نه فسخ نه کا وای بس د دې د لاسونو اختیار وته د دې د جهل معتبر نه دی. دا مسله تاسو ټول د فقه په کتابونو کې ویلې. نو د فقه په جزئیاتو کې جهالت معتبر نه دی. ایمان او عقیدې باره کې وسنګ سوي یا نو ګوره دا کې څوک د ناپوی د وجه نه طواف کوي د عبادت ته ماشاءالله دا یو خبره خو زده شو کنه بای اچھا اچھا تو زده شوا بھائی افیسی طورو ماشاء اللہ زده ما سیوا دا اللہ نا دا بلچ عبادت سده عبادت رکو سجدہ تواف رامدد شی نظر و منخت دی طولو تا عبادت وی بھائی دویم تعریفم زمون دی علماء اکڑے خو کدا اول زده جی مونگ بلوائیو کدا اول زده نی نصب ہے بھائی اول زده شو ماشاء اللہ دویم تعریف دا علماء کرام ناستی اپا کار دا چې دا خبری مونږ خپل منځ کې یو بل سره یادو او دا خبری یو بل سره زوتو. د شرک دویم تعریف زمونږ علماء دا کړي اے دا الله خصوصی صفات دی اغه ته د خدای توب صفات وای اغه ته د کمال او د الوهیت صفات وای. دغه د خدای توب صفات د الله سره خایيږي چا سره خایيږي دغه صفاتونه که چارا واغستل او مخلوق لی ورکل نو دې ته شرک وای. دې دوی خبر باندې لیک پوښوي ګر د خدای توب صفاتونه د الله پورې خاص دي. د خدای توب صفاتونه یو مړی ژوندۍ یو مخلوق انسان پیری ملائکه لو ورکول دا شرک دی. لکه څنګه وای بای دې پر توجه کوي هر زه کې د ارچا فریاد او ریدو والا سوق دی. اتا سو ګورئ تمام دنیا جاړي الله تسوق پپټا سوق پ سرګندا سوق پ یو جبا کې سوق پ بلې جبا کې زمونږ ایمان دار چې الله د ټولو اوري او د ټولو د زړه په حالاتو خبردار دی. انسان داسې کې دی شي تاسو دې مسجد کې چې کوم تاسو د کلی نیک عالم دی او استاذو پی دیر لوی د تقوا خیال او گمان دی آغا کی نوی اپینزه کسان ورل خبری شورو کئی سوک پا پتا وائی سوک سرگند وائی سوک پی انکو که سوک پختو که سوک انگریزی کی چی دی با دی چا واوری دا هر زی که دا ار چا وری دو والی صفت دا چا دی نگر اوز دیده که او مسئلی لم سوچو کئی دا د دین خبری او د توحید خبری دا عقل سلیم سر برابر وی. تاسو وای چې ارزه کدار چا فریاد او ریدو والا سوک دے یو جواندیم دا سنشی کی دے کنا نو یو مڑے دے دا اللہ ولی دے اللہ دے نور مرتبی اوچتی کی دا پزرگونو خلق جو ورتوائی پا نیکی رو رسے گی او رامدت شے نو کدیم دار چاوری او اللہ هم دار چاوری نو اللہ دے بابا پا منز کی سفر اک پاتے شو سپوشوئی پا خبر ارزه کدار چا ریدو والا سوک دے الا و انه يعلم السر واخفى دا الله غزاد ته چپ پټم پويږي واخفى او په خپټم پويږي علما او لیکلي سر دي ته وي چې خبره زما د زړه کې دا او تاسو لم خول نه دا او اخفا دي ته وي چې لازم ما په زړه کې نه دراغلي کله شل کال دیرش کال پس به زما د زړه کې راځي خو انه يعلم السر واخفا د الله پويږي په پټو خبرو په خو پټو خبرو باندې نو هرځه کې دارچا فریاد اورې دوه لسوک دے ذات دل بل ولی مړې ژوندې د هرچا فریاد نشي اورې دے او یو واقعیتا کې دې شي خبر ذهن کې راشي او دام زمون د ترجمې کې در لتیر دی ماشاءالله کتا سوګنا سه ال بیا دمی دا غیب دوهرای شي او جی جانی اورې دې دی رہی بنوې خبر شي دا تشته می پاره په ابتدا کې واقعیا راځي یو صحابیه دا او بوډای دا د سر خاون زهار وکو زهار یو د شریعت مطابق ته یو د جاهلیت زهار دی ته وای چې څوک خزه ته وای ته مې د مور غنته په ما داسې حرام لکه مور نو د اسلام نمخ کې چې بچا خزه لدا سی او یا به همیشه حرام غنل شو ازمون په اسلام کې طریقه دا دا کچا خزه لوي چې د مور غنته مې نو خزه په حرام شوا الا بالالي کې د غلام آزاد دی اکه غلامانو شته نه نو دې بدو میاشتې پر لپسی روجی نشاله ورته خزالالي او کې اوسړه دایمن بیمار دی او دې روجه نشینی وې او دې حقیقت شران معذور دی نو شپې ته مسکینان بسار او ماخام مړی الا به ورته خزه سکیږي دا به حلالي نو د صحابین خاون زهار وک ناغي زر زر پړونه بورکا په سر کا او د نبی کریم علیه السلام غنی بیبیانې جدا جدا کورونو د بیبیانو سو جدا جدا کورونو نو دی حجره کې او د اکم کې چې د الله د حبیب قبر مبارک ده حجره شریفه کې او د عائشه بیبی رضی الله عنها کورو بیبی فرمای ما د نبی کریم علیه السلام سر مبارک وینځلو دی کې دا بوډای زنانه رااله د الله حبیب ته وای وی قربان ما ټول مرد خاون خدمت وکړه دا سه الفاظ دي زما د خېټې نو ورته بچی رو دړې دل دمره بچی زمانه پیدا شول نو چې زه بوډای شم ما سره زهار وکړو نو د الله حبیب دی بوډای ته وی وستا بارک الله سو حکم نه دراغله بی بی فرمای ما بل طرف ته د نبی کریم علی السلام سر مبارک وینځلو دا دې بل طرف لراله د الله حبیب تو ایز پریشان ہے او زما کور روان شو زما بارکی کس حکمی نو دا اللہ حبیب ورطو استا بارکی سنی دی راغلی وی دا زورا ورا بڑایی وا مفسرین لکی دا اللہ حبیب لوی عرص بارکی حکم رازی زما بارکی ولی نرازی پوی گئی پا خبر آوالی دا ہر سب بارکی چی حکم دا اسمان نرازی زما بارکی سنگ نرازی دا چې پوه شو چې د ما د مشکل او د مسلې حل خود سید العالمین سرم نشتا صلی الله علیه و آله وسلم نبی وی فرمای زمون په حجره کې لاس پور تکل اسمان والا لا چې زما ربا ز پریشان زما د مسلې حل خو استاد حبیب سرم نشتا عائشه بیبی فرمای زدا الله او ریدو ته حیرانه وی قسم دې کما د دې جڑا فریاد سم اورېدلې او عرش والا واورېدو او لا پکور کی دا جبرئیل علیہ السلام راغې وی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله وی ما دا غزنا نفریاد واورېدو چې حبیب د خاون بارکی تاسر خبرې تر کولې خو جڑا فریاد ما تکول دا اللہ دا سی عجیب اوری دلی دا دا اللہ صفت دے عرضے کی دارچا او دا دا مثال پتور می تاسو توی لکا اولاد ورکول دے چا صفت دے ایتا زرام کدا ٹھول مڑاو جوندی راجب شی او اللہ چالا اولاد نور کئی نور بکی آبائی ورکول والا سوک دے بندول والا سوک دے دا ټول د کمال صفت د الله سره خای بنده خو عاجز ده بنده څه شي دی؟ نو د الله صفاتونه به مخلوق لنه ورکه په غیب پویدل نشا صفات دی. اوس نبی ولی شان لوی دی خو ګټوي دی په غیب بوږي دا دی د الله صفات ولا ورکو. سمرایا تونو کې راغلی بلکې قران یو عام خبره ذکر کړي د شلمې پاره په اول مخ کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. حبیب دی امت ته اعلان فرمایا چې نه پویږي هغه مخلوق چې په دې اسمانونو کې دی او هغه مخلوق چې په دې ځمکه کې دی پس نه پویږي په غیب پویدو والا څوک دی. نګور دا نه پوه زنانه او کله تاسو موږ راکوي نجومی تلاس کوي زمان نصیب معلوم کا دا نصیب معلومول د غیب خبره ده که د ښکارو خبره ده دیو جن لاس بدته نه خه کله لازمی تاسو علاقه خو ماشاء الله سمجھدار ای باز نه پو علاقه کې نقطو رہی وای غل معلومو بای زونو کې را پیریانو استو علی تا بای رچ زو کولر جو 50 تا 27 کړي ها بای رتا لس پتر جی چا 25 کړي هغه د غیب نبی علیہ السلام باندې 25 شه ولا پته نه ولا کرسو صورتونو کې وای یو ظلمات یو کس 25 راړو ویدا می فلانی تاویزګر لوخه لو یغراله وی دا ډیر خطرناک دی یو بلم دی نو ما ولې ولې لاړ شي ضرورت تاله څنګه پته دا چې ته ویدا خطرناکم دی او یو بلم دی یا خو ودا دا وکي چې په غیب پویګم نو کوي په غیب پویګم سړی کافر شو ا بای فقها او ټول لیکري او که په غیب نو پویګن بیا خدا تا کړی وی کی ته خبره واره چې دا خطرناک دی خو تا کړی ندا تعالی وی پتا چا سکڑی او پیریان دی نہ غیب باندې پویدو والا سوک دے داد الله صفت دے. نو ماشاءالله دعا اهم مسئلے مزدکی خوی د زرو په قدر سو پویږي ها بھائی زرګر پویږي. شرک ستوی ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی. شرک ستوی الله والا صفات مخلوق لور کول. الله والا صفات چاله ورکول مخلوق لورکول. د دې درو سورتونو ماشاءالله تفسیر ته وګونی سي. داول سورت ګور بار بار وای د دې محبت بګور جنت ته سړې وردن نه کوي. یو صحابي به ډېر ډېر دا سورت وي نو باز کسانوی قربان فلانه صحابي خدا سورت ډېر ډېر وي لاړ شي تپوس غوته کوي چې یو سورت بار بار وې نو سوجوي ناغوی دی کی دا اللہ دا وحدانیت او دا صفات او بیان دے او زما دا اللہ دا توحید سرمین دا دا اللہ حبیبی لڑ شای زیر پیو کئی چی دا دی صورت محبت با دی جنت توردن نکی. نو ماشاء اللہ دا صورت تاسم بار بار وی بازی خلقو قرآن دیر نیوی لے نو تحجدو کی چی ادری کی قرآن دیندوی لے وای جنن بے یو سل پیری پا یو رکات کی وام ابای دا چکو کولی شای کنا دا هر صورت تکرار شد الله حبیب کله یو یو آیات ټولش پویلې کله یو یو آیات ټولش پویلې نو کټول قران نه درځي نو سوره اخلاص بار بار وې خو سوره فاتحه به بیا نه وایي. زموږ د فقه مسله دا کچا سوره فاتحه تکرار وکړو نو په سجده سهو راځي. دیو جن فقهاو لیکلي کله امام صاحب غلط شوه او د مالک یوم الدین پوری سبق رسول په جهری مسکی او تا ولوی چې سبحان الله دې وکم دې شروع یا کنا عبدو نه به شروع کای اګه د سره کو نو د نقصان وکل. یو خو جهری مسکی جهر واجبو اپ پټ کې پټواله واجبو نیو هغه واجب پرې خو بل تکرار د سو کو پوښی په دې مسلې تکرار د سوره فاتحه سره دا گوره پا موسکی درست نده دا صورت بار بار وای. بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب و فرمایا هو شان داده الله احد الله رب العزت ایکی او ده نی پزات کی سوک شرکشتا ان پصفاتو کی الله الصمد اللہ بی حاجت دے بی نیاز دے. او د صمد یو دوه معنی دی او دواړه د صحابه کرامو نه منقول دي. ادا زموږ د اصول الحديث یو قاعده ده، د علماو ته معلومه ده، وای صحابي چې د یو آیات تفسیر وکي نو د دې صحابي دا تفسیر په حکم د حدیث مرفوع کړي. ابا یې څنګه مسله شو؟ د صحابي تفسیر په حکم د حدیث مرفوع کی وی. نو د سوامت دو معناګانی علماو کړي چې تاسو به څوک څوک یاد کوي وای دا نن ترجمه خو یاد کوي کنه نور کړي مخ کې نه یاده سپای. سوامت یو دا معنا دا سوامت غزات ته چې هیڅ چاته حاجت نشته خو هغه ټول حاجت مندي تاسو بندګانو کې څوک شته وای؟ ها دا یو الله دې هیڅ چاته حاجت نشته او ټول ورته سړي ټول ورته حاجت مندي. او یو سړی عمر رضی الله عنه راغله او سوال یې کولو ناغه دعا غوښته جړلې نا سړی سمجدار او هغه چې دې چانه غواړي تاغلو نه غواړي ازو یو مرګره حج کې ناغوي ویزه خدا سے سوال کوم ویزنی وسړی دا سے سوال کوي چې یا الله دې سړی لزړه کې واچې چې دارا کې نو ازو هم چې الله تیول نه راکې چې دلې اړکې اچي اوی خبر باندې پوښوي کنه چې ته وې چې الله دې لزړه کې واچې چې دا شی راکې نو الله مال راکې کنه دبل واسطه پکې ور راولم نو سومد غزات لوي چې هیڅ چاته حاجت نشتا او ټول ورته سړي تاسو یې کنه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاسو ټول الله ته محتاج یې. اد سومد یو معنا ابو هريره رضی الله عنه دا سکړي او نور صحابه وَيْ الَّذِي يُسْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ سوامد غزات توي چه دا مومنان حاجتونو کیا غطرف لیرا دکئی اگر مومنانی ہوئی زنی وقو جنا پوئی انو آچر تزی حاجت کی قبر لروان دے شہید لروان دے بھائی موسر اپ دیر پوخ تبلیغی و درس کی کیناستو موسو کالا درسل تکڑے اگر کزا کڑے نی یعنی تبلیغ کزا کڑے ہو ناغه ورس خبره کوله داغه بډای خزوا ویا یو ځل وی وی چې د کور رووتم د خزو یو ډله روانه وا ا بډای زنانه ورته وی شرطه زئی ناغه ورته وی یرس حاجت مو دی او د درگاه ته زو نو ای زما غ بیبی ورته نور سونی وی تاسو نخفل رب رک شوه تاسو لسو پیری دایات حافظان نمم دوما قدر الله حق قدره سو پیری قرآن کی تیر شو بای حافظانو وای و زر دیر سوچ با پکی نکو یا بای تاقو ترجمه که تکیه نه ترجمه وال لغسی یا دی دا بی ترجمه قاریان یا دو بای دری پیری در تا دایات تیر شو وما قدر الله حق قدره د دې علماء یو درې معنی غانی کړي خو مفسرین وای غوړه معنی دا وای نه دې پیجندل دې مشرکان الله لرا څنګه پیجندل چې الله سره مناسب چا چې پیجندل هغه حاجتونو کې په قبرونو او جندو اوونو ابوتانو دې پسې نګرځي د سوما د غزات توي چې حاجتونو کې خلق داغه طرف ته توجه کوي. الله الصمد الله بي نياز دې بي حاجت دې لم يلد دي الله اولاد نشتا ولم يولد او نه د الله د شان پیدا کړې شوی دې والدې نشتا ولم يكن له نشتدي الله لركفوا احد برابر په یو صفت کې حصو کم. اگر ما شاء الله تاسو که توجه سره ناسې نو زبدا سوراتونه لک تفصیلا نو عام څنګه وي خو نه یې کنه ا دې شکر او باسي جمعات کې ناسې کدل تنه نو زب کم ځای ناس وي دکان کې څوک نه تهنګيږي سار نماز وته نه پوره ان پچا مل آزاد ای غدی کی کیدی جی قاری سے مولانا سے ولوی جی گورا زو شپ گھنٹے ناس تم زان لنا سی کہ دل نہ سی زد چا دا پار لگے اتا سو چا لنا سی دا اللہ دا پار ناس سی نو دا ناس تا گور ڈیر قیمتی دا اک دل تا نو نو یا مولو کولو دلونو دور دے بھائی یا مو خوب کولو او یا مو سکول غیبت نو مسرے بوڑا سڑے درس کی گینی چاولے تا سز دکل لاور ته که سمزده نه کړ دالګه د یو غنټه د پردو خبرو نه چپ ناشته مقران نه وی غوږی خې کتا زله سو قسم در کوي چې قسم بخوري په دې عمر کې دی چا پسې سویلی نه دی نو کې دې چې دې نن ناشته باندې قسم بخوري ځکه نن قران اوري غیبت چغلوټولو نسې نو ماشا الله تنګي خو نه کنا ګور وای د الله اولاد نشتا نی زامنشتا او نی لونشتا ځکه دې کفارو کې درې قسمه کفار قران ذکر کړی مخ کې قران کې دا داغه خلاصه ده يهود بوي وقالت اليهود عزير ابن الله يهود بوي دا عزير عليه السلام د الله زويده وقالت النصارى المسيح ابن الله او نصارى بوي عليه السلام د الله زويده ادم اكيد مشرکانو عقيده وا ايو الملائكه بنات الله دا ملائک دا الله لونه دی نو لم یلت کی د دریو ډلو رد فرمایلو خو یو مسله باندې ځان پوی کیدا اهمه ده دی کفار چې الله ته د زامنو د لونو نسبت کولو نو حقیقتا زامنو لونه ورته ثابتول کنا لکه مونږ ورته متبنا وای وې دا می په زیوالی نیولې او لور مینه ده خود لور غنتی مینی ولې ابای توجه مو لکنا نو بعضی مفسرین وای چې او بعضی کافر داسی وو چې حقیقتا الله تزامن او لونه ثابتون او اکثر مفسرین وای چې نا دای وی چې زامنی ندی خود زامن غنتی دی دا ملائکی لونه ندی خود لونه غنتی دی ځکه لفظ ولد قران کې سو مقاماتو کې استعمال شوی خود حقیقی اولاد د پارانا د متبنا د پارا سوره یوسف کې تاسو لتیر شو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا یوسف علیہ السلام د مصر وزیر خزانه واغستو نو چکور ته راوستو نو بیبی ته وای دا ماشوم ګر ډیر په عزت ساته دا به موږ له فائدہ رو رسی او نتخذه ولدا ای لم یلد لفظ ولد دے خود حقیقی بچی د فارن نے دے ب پزوی والیو نسو یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام بچے وزیر خزانہ وی مونږ به زال د زوی غنتی کو سپوشوی سورہ قصص کې د فرعون بیبی فرعون توي وقالت امرات فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا د فرعون بیبی وای آسیا رضی الله تعالی عنها فرعون ته وای وجنی ما دا بچی به فائدہ را کی اګور زوی منشت دیو د زوی غنتی جوړ کو ها پدې دوه خبرو خو پوښ شوی کنه ما رس ګور سره نتیجه راوځي یو خبره سره نتیجې و اذا الله نزامنشتا او لونا او نسوک د زامنو لونو غنتشتا تاسو پختانه یو خبره کوي یو د عام رواج دی وای فلانې سړې فلانې خبرې تاړو تیارې دونه خو یاره بچو نه مجبور شو دا څه وای کنه وای وای فلانې اډو دا کار بالکل کولونه خو چون کې لونی خوګی دی او لونه په نیاز بینی وی د لونو د وجنې دا کارو کو تاسو وای کنه وای دی مشرکانو بوي زمونگ اورینا د دیرت کینا او داد اللہ دا سیدی لکلونا او زامن نمونگ بدوی توایو دی بزمونگ دا کارونا پا اللہ کی سپوشوئی پا خبر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان سیب رحمت اللہ علیہ وی فرمائے المشرکان وی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں اب آئی پوشوئی کنا کر سکتے تو نہیں مگر کرواس وای دای سنشی کوله لاسو کی سنش خو زمونږ دا کارونه په الله کوي اوس موږ تاسو یو خفقی گئی ما وای بابا زما اورینا او ستارت کینا په الله بشیو پتا بشی زما دا کار و په خام خاکه دته وی لم یلی دا اوس په پوښ په مقصد کنا وای د زامن غنتی سوک نشتا الله د چانه مجبور کیږي نه دته زموږ د علماو په اصطلاح کې وای شفاعت قهریا سورتو یعنی سوک مجبور شو الله د چانا مجبور کیږي نا لم یلد نظامن شتاو نه د زامنو غنتی سوک شتاو را که مجبور کیده د الله حبیب سوک الله زغړولی اوخ کی بیږي و یا الله ابو طالب له هدایتو کی وش ورته هدایت چې د مالک خو حنوا ها بھائی سو کالا ابو طالب ته جو او ابو طالب ګوره دا ستره ایک زدا سی وام جنن د دې ټولو کلو مسلمانان را جمع شي نو دومره خدمت او بچاو بد دینو نکی سورج اواز ابو طالب د نبی رسول الله کولو دا ستره دا سکار اے مونږ یو ورځ نار نشی تیرولې درې کال د ونو پانی خوړلې مشرکانو بایکاټ کړو شاب ابي طالب چی واقعا را پانی او خوړې کفار وي بزا پیغمبر مونږ تلاسو کې راکا نو دا یو مشهور قصیده دا مونږه درس کې وایو ابو طالب ورته څنګه پیغمبر پلاسو کې درکم زما سینه لا روغ دا او لکه د غلبیل فشان سورې شوی نه دا پیغمبر لاسو کې درکم او څنګه د الله حبیب لاسو کې درکم زما د خاندان د قریشو بنی هاشم د مړو ډیری جوړ نه دی او پیغمبر لاسو کې درکم دا ستر به هدایت روان دی د الله حبیب جاړي جاړي ولای انک لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من یشاء زما حبیب استاد زړه چې ور سره ډېر مینا دا او ته بار بار غواړي خو هدایت کول والته لې ولم یولد او د دې الله والدین نشتا د چان پیدا کړې شوی نه دي ماشاءالله د لم یلد خبره لګه لګه ذهن کرا ل کرانه لبای نظامن شتاو نی سوک د زامنو غنتشتا نی لون شتاو نی سوک د لونو غنتشتا الله د چانه مجبور کیږي نا ابای ایت اصل سوره هود کې دولسم پاره کې تیر شول ابراهیم علی السلام لم ملائک رال د بچی زیر ورکا ورته نور سره پاره راغلی وای زو د قوم د لوط علی السلام باندې دا کلی ولټکاو ابراهیم علیہ السلام وی دیتہ دی لگ محلت ملاوش ورکی ایمان راڑو اللہ دا سی الفاظ ویلی یجادلونا فی قوم لوت منسر بحث مباحثا او گورا لفظ جدال ذکر کرے یعنی مبالغ فی الدعائی شورو کا پبارد قوم لوت کے ابراہیم علیہ السلام جاڑی چید دی عذاب دی رسوشی برہا کے معنی حکم رازی یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود زما ابراہیم مخواڑوا ددی بارہ کے مات شفاعت مکوا زما دا عذاب فیصلہ راغلے زی یو سکنڈم دیت نور محلت نور کو اللہ دے اچھان سنکی مجبور کی گی نا ای وای دا الله والدین نشتا ان زم دي مفسرین یو خبره ذکر کړي وای قران کې تعارض نی او حدیثو کې تعارض نی وای دي ته تعارض نه وي دي ته اشکال وي سبا اشکال رازی حافظ ابن تیمیہ رحم الله په جیل کې امام رازی رحم الله دا نظریو چې آیاتونو او حدیثو کې تعارض وي نو حافظ ابن تیمیہ سو جلد کتاب په جیل کې ولیکلو چې دا الله د دوو حکمونو د پیغمبر د دوو خبرو په منځ کې تعارض نی او فهم کې تاله اشکال راغله تعارض کو ټکراو له وای کنا وای ټکراو خود دوو د انسان په خبرو کې او زیاده سی وای بل زیاده سی وای نو دا الله او د رسول په خبرو کې تعارض نی هغه ته اشکال وای دا الله رب العزت بارک یو کافرم دا سن د تیر شوی نن نن شتا چیگنی دا قیده چی دا اللہ والدین شتا نو قرآن سنگا نفی کئی دیشکال مانے پوشوئی دا سے کافر نتیر شوی نوستا چی اغیی دی ویگنی چی دا اللہ مور اپلار شتا او دا سے اوسم موجود دی چی وی زامن او لونے شتا نو قرآن دا نفیو لیو کا اس پوشوئی پا اشکال وای پسوال پوی دل نیم جواب یا بھائی ماشاءاللہ نیم جواب مزدکو اوس بزه د دې چې علما او استادان او تفسیرونو کې مسکتری داغه جوابونه وکوم بیا وګورم چې چاته وسوي چاته به هغه جوابونه یاد وي مشرانه یاد کوي بھائی یو جواب داوی چې دا سه کافر نشتا خو قران دنیا تراغله د نفی د شرک د پاره نو د کم شرک وجود چې ته داغه نفیم کوي که کم نشه داغه نفی کوي معلومه دا شو که یو ځای کې د شرک او کفر یو قسم نشته خو ته خلکو لبیا مو خایا چې چرته څوک په کفر او شرک کې واقع نشي ها دی یو جواب باندې پوښوي بھائی ها بھائی اپخوا یو ملاوی د معراج واقعا ذکر کولا او یو سړی ور سره نیدی ناس هغه ډیر سر خوځول نو ولې څه په پته هم پويږي کاسي سر خوځه ته تاسو راو ماسي سر خوځوي که څه په پته هم پويږي بھائی ها دویم جواب علماء دا کړه ویدا لم یولد داد د لم یلد د پارا داودا ایت چې وې چې دا پټه زما ده نو تعالی مشرانو موي گواهان راول کنا ته چې په پلانی می پی سی دی نو علماء کرام او قاضی در توي او حکومت کوم ته فیصله وی گواهان راولا نو لم یلد د قران داودا د الله نظامن شتا او نلونا انی سوک دزامنو لونو غن تشوا سوال داراتلو چی دلیل پیسوه وی ولم یولد اے کافر تمانی چی والدینی نشتا سپوشوی پا دی دریف دویم جواب بانی دیتو ای مسلمات قرآن گره دا سی خبری ذکر کئی که نا چی بالکل مقابل خاموش کی وی دا اللہ اولاد نیشتا وی دلیل پیسه ده وی دلیل خوی تا سره ده کافر تم منی چه والدینی نیشتا نو چه والدینی نی نو داغا اولادم نی دا دویم جواب شده ده او یو دریم جواب علماء ذکر کرده وی اصل کی صورت کی دا شرک نفی کئی نو لم یلد کی وی اولاد نشتا اولاد د پلار نک شرانوی یعنی خکت شریکان نشتا ولم یولد کی وی بر شریکان نشتا پلار برای کنا ولم یکن له کفوا احد کی وی برابر شریک نشتا څنګه خولی طریقی سره نفی نو تاسو هم داسې ما ناز دکئ چې مقصد لم یلد خکت شریک نشتا ولم یولد او بر شریک نشتا ولم یکن له کفوا احد برابر شریک نشتا شریکان درې قسمې کنا کل استا او دا غزر زر روپی دی وې دواړه برابر جو اکل استا 1500 دی دا غزر دی نو کلا کتوی کلا برابر وی وینیخ کتا شریک شتا نبرشتا او نور سرگوری پا صفت دا خدای توب کسوک برابر شتا ادا استاسو دا غدویم کس مشرک تعریف مشو سم رجگور دا احد دا علماء پی بیدی تا نکیره وی اده دا نفی نرستو رانا قاعده داره چه نکیره دا نفی نرستو پا که عموم رازی وی که نبی ده که ولی ده که مرده ده که جونده ده خدا خدای تو په صفات کې ورس رئیسو کم برابر نشتا ولم یکن له کفوا احد نشتا د دې الله لره برابر په یو صفات د خدای تو کې حصو کم بسم الله الرحمن الرحیم اېدا سورتون په باب د تعوذ کې انتها ته رسیدلی نبی علیہ السلام سره او صحابی او تیز اسیلې را لکله طوفان تیز باران آفت راشي نو صحابی ما ته وی قل وی ما وی قربان سوام وی معوذتین وای که تیز اسیلې را ل سب وای وای معوذتین وای ا تیز اسیلې راځي سب وای دا اخیری دو سورتونه وای قبل طوفان او آفت راځي نو دا سورتونه وای او سیم چې تیز اسیلې راځي نو داغه د پاره یو مسنون دعا د چاته یاد ده بھائی ها ماشاءالله ها تیز افت او سیلې چرادی الک سوچم کوی جیسے ګور الله سنو جته وای بھائی نو دا سورتونه د افت او مصیبت په وخت کې ویل پکارې دي د نزول وجه سوا اے دی کفار زمونږ استاد پیغمبر علیه السلام تھا هر قسمه تکلیف رسوله تردی چې په ایسو نشوا نو یو سړی به جادو کولو نه هغه جادوګر ته وی ته په پیغمبر علیه السلام جادو کا او خپکی گئی ما اوس خلق د جادو نوم نه دی تعویذونه ولوی خو ګره جادوګر په خبره پوه شوی یو تعویذ ګول یو جادوګر دی نن تعویذګر غلط تعویذګر ځان تنوم د تعویذګوري خو اصل کیسه دی اصل کې دی جادوګر تاسو ګورئ موږ په درس کې علامات د ساحر ذکر کړی چې علما او فقها او ذکر کړی چې د جادوګر څه نه خدا یو به کمیسونه بوئی عقل وی پلیش توکای تاسو موږ باقاعده معتبرو کتابونو ذکر کړی راړو اے تاسو ګورئ د زنانه جامع کمیسوک چاله راړي ها بھائی دا پلیشتکول بویول دا باز خلکو ځان ناسه بناوټی پیر جوړ کړي دا د جادوګرو علامات دي نننن کای تعویذونه وی جادوګر خو خلکو لوی تعویذ نوم ک رشوت لا د شربت نوم چا کې خو نارشوت په بدل شي ک جادو لا چا د تعویذ نوم کې خو غ جادو حقیقت په نه بدلېږي نو د الله په حبیب جادو کو او هغه جادوګر ولوی د دوی د نبی رسول الله ویختبه پیدا کوي خفقی گئی ما خدا د جادو په دې خزو کې ډیر دی دا خاون دی اوس یې څوک په یو جادو کوي څوک په بل کوي ها بھائی کله باز وي زما په کور کې په سور لګي دو د زنانو په جامو دا ټول جادوګرو کار دی دا کله په جامو ور لګي کله دامي ګورې په لو ګورې کو د خزې خاون جنگ وی کمی سے راز وړ کو د شپې سره کمی ځوندای کنا اپا کی 5000 روپے پرتی وچ راپاسی 2083 در نشتا نو خدای خاون جنگ شي کله پک طلاق لم مسله لاړه شي نو ګره پدی طلاق ما چوې دا شیطانی او د جادو غ اثرات تي ها دا غي علاج بس د کوي د الله په حبیب جادو کو ته دا غي ویختیم پیدا کل اوسم کستا سو خیال وی سوک چې پجا ما تاسو له جادو له نوم د تعویذ خوي تعویذ په کوم خو ویخته پیدا کا اکل تاسو لرامړي وي تعویذ می مونته ویخته پکی دا ګوره پورا غ قدم په قدم او غي پس روان دي نو د الله د حبيب ویخته پیدا کړو یو لس غټه تړلې وي او یو شاړ کویو په مدینه منوره کې بخاری شریف کې راغلي دا غي د کانی د لاندې دا کوډه خخي کړې وي پیغمبر بشر وي پیغمبر سوي بشر وي خوګر دی په لګورای ما او تا بشر یو د عیبونو نه ډکیو ا نبی بشر دی خو هغه معصوم او پاک وی دیو جن د اباز خلک دا تبلیغ واره یاد امر کوي دی پیغمبر ته بشر وای دا غی غریبانانو زین کې دا غلطی ده چې دی پیغمبر ته داسه بشر وای لکه مونږ چې بشر مو غو د عیبونو نه ډکیو ا دا سیده لکه بازم الوزی وزری دی او ماشه ملوزی پا دی وزارو که خو یو شانتی خو الوطو که سنگه چل لی دماشی الوطل دماشی دا باز الوطل سی دی خو وزاری خود دوارو شتا کنا نو نبی بشر دی خو آغا دی عیبونو نپاک دی مونگ بشر یو خود عیبونو نسیو نو لکا عام بشر بان جادو اثر کئی پا نبی ری سلام مسارو کو نو دا اللہ حبیب شپگ میاشتی بیمارو بعض روایاتو که سلوی خرز راغلی علماء کرام تدبیق کړي وای جمله نقصان شپږ میاشتې وو خدا سلوی خرج نبی کریم علیہ السلام ډیر تنگ وو اس پته ورته نه لګیدا وګوره دا خبر یاد در بخاری شریف حدیث کیسه درته نو عام دا د بخاری شریف د حدیث ترجمه درته کوم نبی علیہ السلام له پته نه لګی چې دا څه چل نو ته چې لړ شي اتاله یو مولا خاصی نوم یې لو او عالم نی اتاله وای پتا خو چا سکړي نو پیغمبر ته د خپل کوډو پته نه وځي دا تا باندې څه چلو شو بابا سپوي د پیغمبر نه څوک وړاندې کې دی شي د الله حبیب له پته نشتا او پریشانی شتا نو تعالی چې وایي چې در باندې کوډه او تعویز او جزاده له کوم ځای نه پته ولګی دا حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی رسول الله دو یو دوا ملائک الله رولېګل یو جبرئیل علی السلام او بل میکائیل علی السلام یو ملک د الله د حبیب سر ته د غبل خپوتا اگر موږ تاسو جودو شنو سترګم پټی شي اورم غافل شي د انبیاء علیهم السلام دا خصوصیت د سترګې پټی شي خوزړه بیدار وي دیو جن جمهور امت مسلک دا ده ما او تا کو د شنو دس ممات شو د نبی په ود کې دو د نبی او دس نه ماتيږي د پیغمبر په ود کې دو زکه د پیغمبرانو علیهم السلام زړه بیدار وي نو دا یو ملک دی بل توی او د الله حبیب خوبې دل دی اوری و دا پدای څه شوی و ای مطبوب سحر پښوی و ای چا پکړې لبید ابن عاصم یو یهودی و یغه پکړې دا کوډی قبضه کړي و یغه بیر زاروان چې شاړ کوی دیږي کې د کانی د لاندې دفن کړي. نو بخاری شریف کې راغلی نبی رسول سلام را پاسې دو او تبسم کولو او عائشی بی بی رضی اللہ عنہا توی وی ما تا خوز ما دا بیماری حل اللہ وی اے پیغمبر پخبلا پا غیبو نپویدو او صحابه کرام یو دریو لیگل اغا کوڑی رویستی اغی کی یو لس غوٹی وی او دا سور فلق و سور ناس یو لس یادو ندی سور دی بای دا دا اغا جادو دا اثراتو دا ختمی دو وجوا او دا زمون دا پیغمبر علیہ السلام شانو وی ذاتی انتقام تر مرگ پوری چانه ندی اغسته. صحابه ورتوی چې مونږ ته دا کسو خوای اگر چې رستو پته ولګی دا خدا الله حبیب ورتو نه خېلو ذاتی انتقام زمونږ پیغمبر علی السلام په ټول عمر کې چانه ندی اغسته. نو دا غره د تعویذونو علاج د کوډو د غلطو تعویذونو د جادو د پاره دا معوذتین څه شه دی علاج خو یو خبره واوري کله یو سړی وای په ما جادو شوه او ما دا ولستله وسر نه کوي. دا غره قران شریف کې د شفا آیاتونه دي او هغه سره د ایمان قید لګولې کته غلطو عقیدو والو پس مګرځي او معوذتین مې شرکی کوډي او تارونه او تعویذونه دیم په غاړه کې جوړي او معوذتین مې نو اور او بنه جب کیږي. علماء لیکلی د قران د آیاتونو نه د شفا فائدہ به مؤمنانو ته حاصلېږي. تاسو ګورئ قران وای وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین. نو کلا اثر زکن کئی چه تا پلاسو کی غلط شرکی تاویزو ادام وی نا دا بلر که نو تبی آگو راو تبی یکین راوڑی چه اثر کئی کنه کئی سپوشوی پا خبر آبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمای حبیبا پناہی غوارم پرب د سبا چشپاو چای او سبا تیرو باسی. مونگا پختانمو اشپاو چاو دکنا فلق اصل کی چاو دولوی تاسو لسول انعام کی تیر جو فالق الاسباح اللہ چاو ان کے دا سبا دے فالق الحب والنوا چاو ان کے دا دانی او دا اڈو کی نے گر اڈو کی او چای تیخ تیرو باسی دانو چای داغین بوٹی رو باسی نو دغا ذات سڑکو لاو کی ادی ایمان خبری پکی وردن نکی او فرمایا پنای غوانم پر عبد سبا میو شر ما خلق د شر دا هاغن چی پیدا کنی نی کاغ ظاہری شر دیو کباتی نی نی کاغ مارو لڑم و دشمن دیو کاغ غلط قائد و رسومات تی و میو شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې دا تیارا اذا وقب خورشی او شپنی می تورشی و می شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو و هن کو نه پغټو کی چې هغه غټی اچي او غلط منتر او د مونا چي و می شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو وهونکو نه پغټو کی د دې کې حافظ ابن قیم رحم الله د دې دواړو سوراتونو تفسیر لیکلې. حافظ ابن قیم رحم الله د دې دواړو سوراتونو ځان تعالی هدا تفسیر لیکلې. نه یې کې د علماو د پاره یو علمی خبره کړې نفاثات د جمی صیغه دا او د مؤنث دا او بخاری شریف کې راغلی چې جادو یو سړی کړو او قران کې نفاثات ته نو باز علماء چې دې توقت نه وي دا د لبید ابن اعصم لونو کړو دا سم مفسرین لیکلي خو حافظ ابن قیم رحم الله وای ک نفاثات کې مونږ د لبید ابن اعصم لونو راولو نو د قران د آیات او د بخاری د حدیث په منځ کې تطبیق رانغه بخاری شریف کې وای چې جادو سړی کړي اکدل تمون د نفاسات معنا النساء النفاسات کو نخذب شیا او اصل کې د امام ابو عبیده قول له وای مونږ دې ته محتاج نه یو دې کې د نفاسات موصوف نساء نه دي و من شر النفوس النفاسات نو تطبیق راغ په من د بخاری شریف د حدیث د شر د نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کې وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد راخکارا او سرګن کی الله دې موږ او تاسو ټول د حسد نو ساتي تاسو کله خو پښتنو کې ډو حسد شته نه کنه نشته پکې وای ها یا اے پښتنو کې که حسد نه وې نو ټول ګره نیکان دي الله دې موږ او تاسو د حسد نو ساتي ګوره امام صاحب چې کلنی نو 200 مقتدیان یو بل پسې موز نه کوي دا د محبت نه کوي که د حسد نه کوي اګه یو درګي نو نیم روان شي اگر مې عالم دین لوي مې اورز دا چې وکړه نمبر په نمبر د 8 مقتدیان یو بل پسې ودرو چې اړنې د اخیره لرشي اتم ور پسې ودرېګا چې دای وایي چې زموږ د مولانا چې پر پسې کیږي زموږ هم ور پسې کیږي دا الله بندگانو چې امام ني نو یو کس مخ کې کوي هر مسلمان پسی مز کیگی اما صلح دادا که گیر خریلی می یو مزر چا پسی کیگی اما مستقل امام پکار دیجی پرزگار روی دیارا پو که اولوی صفت دزان تا مز نکی دا اس دی عمره که مونگ مسجد نا بچو کور دی نیسر خواه که مسجد دی کلا آغی که دا مونگ مز راشی چی نا وقت شی نو جمع مز مو کو نو چی جمع نرالو نو یو سو معشومان دی جمع نپاتیو نو یوې مخ کې کړه نور ور پسې ولاړ دي او هغه ماشوم ځان تمخه له سوتره می خېوا زی او سات په تماشه شوم بیا ګوره ته موږ بینګیرو له مسلې پته نشتا په جمعات کې دن نه ځان ته برابر یو ماشوم سوتره دا سې وو کالو اتو تو کالو وو یو ورته امام دې دو درې ماشومان ور پسې سو دا ور پسې ولاړو نو دا سې به کوي کنه چې امام ني نو موږ به یو بل پسې کوي کنه به کوي حسد ګور ډېر ناکار شه ده تاسو ګور قران شریف ډېر خوله کتاب ده حسد د یوسف علی السلام رونه را پاسې دل د حسد د وجنه د یو قول مطابق اتیا کال یعقوب علی السلام جوړول او خپل معصوم وړو کې رورې کوي ته ورزول خپل پیغمبر پلار ته مخامخ وي وي شر مخ خوړو دا ټول د حسد نتایج دي دا ګوره مسلمانانو لرونه د مفسرینو په اتفاق دا کافر نو خو حسد کم پیغمبر ته دروغ وای او ساتیا کال یعقوب علی السلام جاړي نظر هم کمزور شو د حسد نه کفر جوړیږي د حسد نه هر ګنا جوړي الله دې موږ تاسو سره او ساتي او پښتنو کې خوړو حسد شته نه کنه وای ادم دا علماء یو کتابی خبر نه خو د عبرت یو خبره تازو دیکری که دی نور ختمونو که ما کڑی وا وی فرعون او شیطان یو زلخ پلا که ملاوش پل نو یو بلوی ما تانا بم ناکار وی وی شیطان سر غم پیدا شوی دیران جتا سمدی شی دا فرعون وی ولوی رازا غم مکوا داسی محنت من کڑی چی ما اتای پلا را کی پریخیو خلق رانا مخک شوی اتازو پختانازی ما وی شاگرد پوستا سیوا کی گیا وی دا خستازو یو پورا قاعده دا نو ویرال الخفقی گئی ما دا دواړه یو پختون دروازه کې ودری دل پختون روته د کورا فرعون او شیطان ورته وی مونږ دواړه ملائک یو اته چې څه دعا غواړي مونږ به په امین کو تعالی به ملاوی ناغه پختون ورته وی بیګامه دی گاونډي غوا غست دعا غواړي چله مردار کی پیګه په خبر باندې ای ورته وروره دا غوا سره را باندې مردار هو ته دعا غواړه یا دریو غواړه یا سلور غواړه مونگ با پی آمین کو تالا با دواو یا دری غواگان ملاو شی آغاوی نمی دو پا کار دی ندری خو شی ده داسه شی دغا پختانی دی بایی او فرعون و لوی رازه خفاکی که ما خلق ماو تانا مخک شوی ومی شر حاسدن اذا حسد آو ده شر ده حسد که اون کینا اذا حسد کل چې دا حسد را سرګن شي او را سرګن دي کی الله دې موږ او تاسو ټول د سنو ساتي. اے ماشاءالله موږ ټول مسلمانان یو یو بل سره بکینا او حسد نه ساتو. اکدا سه زړه کې سرازی زر زر استغفار وایا چې دا خو زما مسلمان روړ دي. الله وای انما المؤمنون اخوتن المسلم اخو المسلم. مسلمان خود مسلمان رور دے. اللہ دی منگو تاسو دا حسد نو ساتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. او فرمایا حبیبا پنائی غوارم پپالن کی دخل کو مالک الناس چی مالک او بادشاہ دخل کو دے الہ الناس او معبود د خلکو دے میو شر الوسواس الخناس د شر د وسوسی چون کینال خناس چی اغرستو کی گیو پٹی گی کل چی دا اللہ ذکر واوری. اے دا شیطان زمونگا استاسو دا ٹول دشمن لے ادا انسانی دشمن خوچتا یو گنٹا بدر تا مرچا کی ناسی دے چوبیس گنٹے ناس دے. کله چې یو انسان ذکر کوي تلاوت کوي درود شریف وای نو دې وسوسه نه چي او کله غافل شوي دی وجه نه ذکر ډیر کوي کناس یې کولاړ یې اکاو دس کې کې بیا دس یې تر دې چې په حالت جنابت او زنانه په خپلې بیماری کې درود شریف او ذکر د تلاوت د قران نه بغیر کول شي. هر وخت څه کوي؟ ذکر کوي. نو کله چې دې ذکر واوري الخناس پټیږي رستو کی الذي داغد یوسوس فی صدور الناس چې وسوسه چي پسینو د خلکو کې من الجنت والناس برابر د کداد پریانو نه والناس او کد انسانانو نه. ورسو خبرو ته سوچو کوي او بیا ان شاء الله دعا کرو. شیطانان په انسانانو کې مشتا او په پیریانو کې مشتا. او شیطان اصل کې سرکش لوي چې د الله د دین نه خلق بندي او معاشره ټوله پریشانی کې چولې. تاسو لمخ کې تیر شول شیطانان انسانانو کې مشتا. واذا خلو الی شیاطینهم دا داولی پاری دا اول مخیات دے دی دے کی دا شیاطین ناڑو پیریان مراد ندی. کل چلاڑ شی دی دی خپلو غلط مشرانو تا او دا تمی پاری پاول کموی وکذالک جعلنا لکل نبین عدوان شیاطین الانس والجن دا هر پیغمبر دشمنانو شیطانانو سپ انسانانو کس پیریانو کی ندوارو کشتا. اللہ دی مونگ دا دوارو نو ساتھی. یا بھائی ممو دی دین انسانانو شیطان پر جال کرا ولی او نه دی پیریان. علماء لیکلی کبی او خطرناک دی نا بی او مسئلہ لکن نا بھائی ادی پلو گوری گوری وجود دی شیاطینو او دی جناتو دا ضروری دی. مونگ درس ابتدا که دا مویدام دی ایمانیاتو نده چی شیطانان بمنی زکا اللہ وی دیگر چی تالی دلی نده پیریان بمنی ملائک بمنی دانگر چی تسنوینو نا بمنی که یو سړی پورا مسلمان دی خو دی وای دا نه منم چې پیریان شته. ازه د شیطان اډ وجود نه منم او د ملایکو وجود نه منم. نو د خو د شلولو آیاتونو نه انکار وکړه. نو د پیریانو د ملایکو د شیاطین وجود تسلیمول د ایمان مسله ده. ادا په دواړو کې شته. بعض علماو لیکلي چې د انسانانو دا خطرناک دي. اسو کوئی د پیریانو خطرناک دي وای د انسانانو دا ځکه خطرناک دي چې د شیطان د پیریان وغه شیطان خوشی ته تعوذ وې نو به تختی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خو د انسان مخ کې کوئی ته وظیفه کا که یو زر پیری دی ویم دې تختی نه کنه تختی پی. نو باج علماء دا سی وی دي اباج وای نه انسانانو والا خطرناک دي. امام رازی رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړي و یو عالم یو زلوی چې یو سړی خیرات کوي او دې را دو کی نو یو او یا شیطانان تراتاو شی او خیرات لین پریزی پختون غوړو پریزی نه دی په لګورې پختانو کې ګورې هر شی شتا خو په مدرسه او په دینه په مولا لګول نشتا کشتا پکې. زما په دې ټولو پختانو دو داوی اوا تروسه پوره شی ونی کې دې چې کنن پوره شوی چتا یو پختون قوم داس یو پختون بخی چې خور له برخه ور کړی بلا خفقانا ا بلا مقدمی او جګړی ابا ایدام ارمان دی چې پوره شي دی موجوده دور کې داس په الله ور کوي انګریز ور کوي خاجی ها دا شی ماشاءالله وګوره داس یو یو ځکه دا ته ماشاءالله عالم عالم دی کنه الله الحمدلله یو ځکه داس یو چې ما یو ځکه تقریر کولی یو سړی لاس اوچت کو عوام وکيو نو زه ډیر خوشاله شم هغه ما خور لبرخه ورګي بار چې راوتم نا کسان لمه ډیر مو پس چاله سجت کوي را لوي دروغ وي میدان خشته دی ټکه نه ور کړې وی کوي په خبره باندې ماشاءالله دا عالم دی نو د بدا سکړی وی دویم په پدی ټوله صوبه کې دا سه مسجد خایې چې هغه پښتانه خپل امام له دمر تنخوا ور کوي چې داغه او د بچو گزارې پکیږي دا سی جماعت بخای پټول صوبه کې چې دا موجوده پښتون اغه امام او د پیغمبر وارث له دمر تنخوا ور کوي چې دا کسان وې دلته ممکن بلی له مخکړه او سبب محشر کې دا وایو چې دا او د بچو گزارې پکیږي زموږ د ټول علما او تنخوا نشته یا 2000 دا یا 3000 پکې په خبره اغه زموږ سره مفتی صاحب د مدرس ته نو استفاء ورک 3000 تنخوا به ورکولا اغه په دې مم کار نشتا خدا خلق بیزتی کوي د علماو یو د الله نه ویریږي دا علما 24 غنټه ناشتي او سو کوي د دین لپاره خدمت کوي ورته سنن خوشاله یا خوشاله خبرم دا چې ستا سنن سو بچو ختم کړي مولانا صاحب ها ها 28 بچو ختم کړي وګوره خوشحالي به دا غا چا پځي چا په دې مدرسه پیسې لګي دا شیرلی شاہ سید شیرلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث دا زمگا استاز محترم ہو سور زیونو کی ماس رائے دا سی بیان کی میوزے شویو یو زلی دا پختنو پوری خبر اکولا اتاسو دا علاقہ پیجے نہیں بل جے کہ غموائی جی شیدو یو کلے دے اتاسو کو پستر گٹول لی دلے نا اغباوی جی دا پختان جی پیسی پا دین نلگئی اواسی والا خوشحالی گوی دا سی دے ویدا می عیسا والا بوساڑی تڑی د سین پغاړه چې غنم تریشل کی او د شیدو خلق سنډا او میخ د سین پغاړه تړي ویدا د شیدو سنډاګان دی اسی د میسا بوساړو له خوشالۍ کی بګې په خبره باندې مدرسې له خوشالۍ ته پکې ته پیسې ورکړي دا دومره حافظان او کار کیږي ته چې اې دی په لګورا دا زکات او خیرات کتا یو چرسی بنګی لور کو استا مخ کې غلو خړی تیو چتای اوم دې زکات شو زکه چرسی بنګی مسلمان دی او زکات په مسلمان کیږي تعالی عالم نشي ویل چې زکات دیو نشو خو کدا دې په مدرسو لګولو اپ دې علماء جوړ شول خپل خیر خیرات او صدقات دی جمعتونو تراړی چې دې کې نورم حافظان شي نورم حافظان دا څه وکوي کنه وکوي وګوره مشکل ده پښتون هر سمانی وایي خبره باندې اعظم دي علما او مشهور خبره ده وایي درې قسم قوم پاکستان کې اوسېږي د کراچۍ والا پیسي په لکونو په مدرسو لګي خو تپوس نه کوي چې د ماغه پیسي ششوي پنجاب والا لګي خو کله ناکله وایي چې په کمزې دي لګولي او وایي پښتون لګي نه خو حساب کوي وایي په خبره باندې استاد لوی دا بوټان دي چرته ورکړي نه دي بوټانو تپوس ته کوي او ایدا سکوټر دې کمزې اغشته سو ورکای نه خو سکای نه د الله بندگانو کته سو دې خپل عالمانو قاریانو لوي چې مونږ له قرآن کې هغه آیاتونه جدا کې چې هغه کې وی دي چې مالو لګاو دا مال لګول زموږ د دیني ساده کنه دا تاسو له د قرآن سلو رمه ایسا سکی جدا به کې جدي کې وی مالو لګوي نو لګوي به کنه و لګوي و دې په لګوره مونږ کلی کې وسړې مالې ماشه زکات نه دی ورکړې وی الله لاره دوګنو باسي اگر یو سړی وی یو کس لو کوړو زمونږ کلی کې مشهور سړی دی وی ما ورته یو شور ورکې وی ما د خلکو له کړلی سه وی دې کې ناس تور پسې گاډي والا راغی چې هغه گاډي دې جنگې درې وی 160000 روپو تاوان کې راغی الله دې نو غریبل په لو بازی ته وي ورکې نا چې زر روپۍ زکات دې ور دې نو کو تا نه په زورګونو وزیا کړي ورکو نو یاد ساتستا په مال کې به الله خیر او برکت اچي دا پنجاب خلق په خیراتونو کې مدینه منوره له رسیدل عربي ګور کینو دا پنجاب خلق کالو سر درستخان چلی په مدینه منوره کې دا عرب غونتی خلق یې عاجز کړ همغه تاسو دلته زموږ طلباو لوګور مده نو پیسې بلګوي کنه بلګوي بایس او دې کې ګوره قران ختم کو په وناس باندې سین دې اخر کې کنا. ډاکټر سیوی اورز وی شیرنی شاه مولانا سیوی زما یو استاد او د قران شریف تفسیر په مدینه منوره کې لیکلو نو یما ورته د جواهر القرآن خبرې کولې. ډاکټر سیف د شیخ القرآن غلام الله خان سیف رحمت الله علیه په خصوصي شاګردانو کې نو یغه دمر جواهر القرآن خوښ شو وای ماله ماده به نسخه راړي حلال کې عرب په اردو اډو بوئیږي نه وای ماله بده دي تفسیر او نسخه راړي نو وای کله چې دا خط قرآن شریف تفسیر ختمولو ماله وای چې ستا شیخ سویلی وای ما ورته زما شیخ وای چې قرآن په باش او روشو پسین ختم شو بسم الله نه شروع بسم الله په اول کې بعد کنه او دلته وناس کی سین دے او باو سین چې اوزیشن او بس وای کافی کې دوتا وای بس دا کتاب ډیر دغه غتا غنازو کې راو او زه درس لکې نه است کنه وای ډیر خوشاله شو وای ما سره په دې اختلاف پیدا کو چې دا بس لفظ د عربی نه لري نو مدینه منوره کې ماشا الله اسباب ډیر وای زر زر مود لغاتو کتابونه راو غستل اټول لغاتو لیکلي چې بس په معنا د سره د کفایت ته نو ګره بابا نه شروع پسین تاله وای کې د دنیا او د آخرت بهترول غواړي نو بس دا کتاب کافی دی غواړي بهترول وای دی کتاب نه بغیر غیر نه دنیا جوړیږي نه کور جوړیږي نه ملک جوړیږي او نه قبر او آخرت دا زمونږ ایمان دې کنه دی د دې د وجه نه بنده جوړیږي نه کور جوړیږي او نه ملک جوړیږي نه قبر جوړیږي نه آخرت که بنده جوړیږي هم په دې کتاب به جوړیږي که یو کور جوړیږي هم په دې کتاب جوړیږي او که یو ملک جوړیږي هم په دې کتاب جوړیږي یو خبره کوم بیا بس کوم هو تنگ شوی نه ای ها بھائی تنگ شوی غوی ای ها بھائی تنگی گئی ما بھائی زموږ دی علماء لیکلی چې قران شروع کو پر رب العالمین سرا او دلتم چې ختموي وي قل اعوذ برب الناس قبر کې باول څه تپوس کوي مر ربک تاسو باندې وایي چې الله سوک دے رحمان سوکو رازق سوکو قهار سوکو جبار سوکو وایي به مر ربک نو خو هم نه دی چې په دې لږ ځان پوي کو بھائی ماشاءالله جوړه هم مثلا مخې له شو بھائی داولی وایي چې مر ربک د دې رب څه معنا ده نو در رب معنا زمونږ علماو په عربی کې کړي زیدر له پښتو کې کوم غټول وایي چې زده کو به او بھائی زکوی به ماشاءالله ادا به نور لمخه رب غزات لوی چې د نش نشت کول کای او بیا د شه حد کمال ترسی او دا یو شه چې حد کمال ترسی نو دل په زورګونو ضرورت پوره کای او دا شه چې حد کمال ترسی د دن زورګونه ضررونه دفکای څوک در په معنا پوه شو او بیا ول غو کیزه رب غزات لوی چې د نش نشت کول کای او دا شه حد کمال ترسی او دا شه چې حد کمال ترسی که بوټه دے که انسان دے نو زورګونه ضرورت ورته پیخیږي ورته څوک پوره کای او زورګونه ضرورونه راضی هغه ته څوک دفکای اے مونږ او تاسو نشو د نش نشاشت کو د مور په خېټه کې چا تربیت کو او د وړو کې ماشوموالی نه ځوانان بډاګان چا جوړکل نو ګوره قبر کې ګوره امتحان دا مختصره خبره نه وای مر ربک ته د نش نشاشت کړې وې ادا شپې ته کال ژوند دې تیر کو او پښپې تا وتیا کال پس دې مرګ راغې دې اتیاو کالو کې تاله ضرورت چا پوره کول ستا مشکلات چا دفع کول نو کد ویلی چې الله ویلی نلته په وی چلې ویلی اګه نا پوغون تی ویلی چې الله پیدا کړي مې پیر بابا لوي کړي نو خبره خطرناک ده بھائی سپو شي په خبره باندې دا د رب لفظ ګوره پټول ژوندګي تا لوي ته د نش نشاشته کړي او تا نه چې دا سړې جوړې دو نو په زورګونو ضرورت دا تا لچا پوره کول اپا زرگونو زررونو دادر نچا دفا کول پوشوی بایی در اب مانا چا چا از دکلا سوچت کئی بایی آ بایی ما شا اللہ نو زکوی مر ربکا دا در طول قرآن صدا در طول قرآن خلا صدا اے بندہ تدی خارو ترو رسیدی تد نش نچاش تکڑے وی تان دا سڑے او دا عالم او دا انسان او دا اشرف المخلوقات چا جوړ کړو ستا د سترګو کې د لیدو دا طاقت چا چولیو ته چې به بیمار شوې چا به خو کولې اته چې به پریشان وې هغه چا لري کړو ستا حالات چا بدلول نو کده دې جون کې ویلی چې زما د ټولو حالاتو بدلول والا د ارس ورکول والا او د تمام مشکلاتو د فکول والا الله دې قبر کې هم توفیق ملاو شي یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله و عزت ایمان په عقیده مسلمانان دنیا کې مکلقوب او فی الاخرنا مراد په قبر کې توفیق ورکوب ایز بیا تاسو ته مینت کوم مینت کوم منای کنه بھائی جولای در لغړوم چې د علما او سره درسونه لکې نه کینای به بھائی کنه وکې نه او دی علما علم درخواست کوم د الله د نبی وارثان یی یو وخت د قران او سنت درس کوی ابا یو وخت څه کوی ادا د عوام ول راغړی زمونږ ټول اصلاح د دې سره د جمع ټول د الله کتاب لکینو دا سی ګور نیمه ګنټه درې پاو ټیم مقرر کړي او تراغي به کوي چې تر څومره نه یي تا خبر ما تقریبا چې د زنانه وفات ته نوکړي مونږ کړه یو زنانه ترجمه کوله داتیا او کالو وا دا مې د تخمینا نو کېده چې دینم ډیرو ځکه نو سی کړو سی ګرځي نو مونږ کړه بدومره وختي راتلا مونږ چې وختي په خوځه کې بناتو سبق چې ختم کوم نو بیا د بنینو غیله زم سم پښمنه کو هغه وختي راغلی و ویروس ته زما کارونه دي ناغیش پغمې و مې پاره له ترجمه رسول او وفات شو قران شریف مونږ کړه فاتح شو اوبای دې مرل تاسو څنګه مرګ وایي دا سي قران شروع کړي چې دا د درس مرګري وای چې زموږ د فلانی مشر قران خداده پروت ته وغه خارو لاله دا سه به شروع کوي کنه به شروع کوي او یو پښتون به جمعات لن راځي او مولا او چا تبلیغي ولې مينته کو وی هغه لوي ک در لم بیا وسم در غلې په گئی په خبره وای نو سم راشي دی قران ته خو هم وکنا دا د خیر او د برکات او نظم عزت مند ډک کتاب دی د دنیا او د اخرت ټول خیرونه دا مشهور خبره ده و یو غټه مدرسه کې د مدرسې خرچه ختمه شو ناغی د لوی لوی عالمان روغختل چې باید د مدرسې د مدرسینو د لنګر خرچه به پوره کیداو یکدم نه د علما او مدرسینو تنخوا برابرېږي نه د بلچا وای چا سم مشوره ورکول چا سره ډاکټر صاحب ولوي قران درس شروع کړي ډاکټر شریشا صاحب ورته سو فرمایل ګورې د دې د درس سره مدرسې ټوله رواني ادام ګوره د ته د خفقان خبره ده چې بعضې سړی عالم شي خو قرآن نه ورځي نحو امام دی د صرف امام دی د معنی امام دی فقه ورته ټوله یاد ده خو د قرآن نه د عقیدی نه نی خبر عقیده په فقه کې نه زده کیږي فقه کې دا اودس او دا جزئیات زده کیږي ایمان په څه کې زده کیږي زما بچې جامع اسلامیه کې د هغه ماتوي وی دا بازي عالمان فارغ شوی دی او زیبل زین راغلی وی ما سره ترجمه کوي امالوی ترجمه کې دا خبر چې عقیده کې نقصان دی عقیده پس جوړیږي بھائی دا الله په کتاب جوړیږي نو ټول به موږ د الله کتاب لکینو او تر مرګ پورې به ماشاء الله کینو الله دې مولانا صاحب په دې عمر کې خیر او برکات واشي ادا خوشحالي دي د دې استاد سره دې ټول کلی او د والدینو الله نصیب کی چې اتی وشتو ماشومان او ماشاءالله ستاسو په دې لغون ته محله کې د الله کتاب عظیم شان ختم کړي دای خپل ترتیب باندې جلسه جاری ساتي کنه دعا وکو بای صحیح شي صحیح شي جزاکم الله علامه مشارک علامه دا ناس ته قبول منظوره کوي.